Dinacea zostaje ze mną na zawsze. Dinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Były rozmowy Polski z krajami basenu Zatoki Perskiej na temat migracji przez Białoruś, mówi o tym rzecznik MSZ. Do kilku szpitali trafiło w sumie 7 osób rannych w wybuchu domu w Szczecinie. Do jutra można zgłaszać kandydatów do nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. Polska prowadzi rozmowy dyplomatyczne m.in. z krajami basenu Zatoki Perskiej w sprawie ograniczenia lotów imigrantów na Białoruś, skąd przedostają się do Polski. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina mówił w TVP Info, że to kolejny kierunek działań na rzecz ograniczenia napływu imigrantów na polsko-białoruską granicę. Pierwszym krokiem, jak przypomniał, były sankcje nakładane na reżim Aleksandra Łukaszenki, m.in. przez Unię Europejską. Podkreślał też, że Polska ma poparcie innych państw w ochronie swojej granicy z Białorusią, która jest także granicą zewnętrzną Unii. Łukasz Jasina mówił, że działania dyplomatyczne mają m.in. na celu ograniczenie imigracji z Bliskiego Wschodu przez naszą wschodnią granicę. Możemy bardzo mocno działać, aby ten biznes nie miał swoich macek poza Białorusią. To jest kwestia rozmów dyplomatycznych, które także Polska prowadzi z państwami Zatoki Perskiej, z państwami Afryki. Te rozmowy trwały, trwają, będą trwały i liczymy na to, że doprowadzą do rezultatu, jakim jest to, że przestaną w końcu wylatywać samoloty z niewinnymi ofiarami Łukaszenki z tamtych rejonów. Wiceminister spraw zagranicznych 2 dni temu rozmawiał z wiceministrem spraw zagranicznych Iraku o kryzysie migracyjnym i możliwych sposobach jego rozwiązania. Jak poinformowało polskie MSZ, tematami rozmowy telefonicznej były także współpraca polityczna oraz pomoc humanitarna i rozwojowa. Obywatele Iraku są wśród tysięcy osób, które chcą nielegalnie przekroczyć granicę. Według polskich, litewskich i łotewskich władz, a także przedstawicieli Komisji Europejskiej, reżim Aleksandra Łukaszenki umyślnie sprowadza do swojego kraju migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Osoby te płacą za podróż na Białoruś. Władze w Mińsku przewożą później migrantów na granicę Unii Europejskiej. Tam siłowo wypychani są za polską granicę. Od początku kryzysu migracyjnego w sierpniu na pograniczu polsko-białoruskim doszło do ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. 7 osób, w tym 2 dzieci w wieku 3 i 7 lat, trafiło do szpitali w Szczecinie, Gryficach i Gorzowie Wielkopolskim. To po eksplozji w domu jednorodzinnym w Szczecinie. Według ostatnich informacji ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Marek Popławski ze Straży Pożarnej w Szczecinie mówił, że na miejscu nadal pracuje 7 jednostek, w tym grupa poszukiwawczo-ratownicza ze Stargardu. Trwa odgruzowywanie fragmentów przewróconych ścian tego budynku, aby upewnić się w 100%, że nie mamy więcej żadnych osób poszkodowanych. Najciężej ranny jest ponad 50-letni mężczyzna, który z oparzeniami ponad 60% ciała został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Gryficach. Nieoficjalnie w budynku doszło do wybuchu gazu. Służby na razie nie potwierdzają tych informacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku ogłosiła przetarg na fragment obwodnicy Bielska Podlaskiego. Inwestycja ma zwiększyć m.in. bezpieczeństwo, ale nie tylko, mówi rzecznik białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Rafał Malinowski. Zadaniem ma być wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Bielska Podlaskiego na osi wschód-zachód. Na osi wschód-zachód, ponieważ na osi północ-południe ruch tranzytowy wyprowadzony zostanie dzięki dwujezdniowej drodze ekspresowej S19. Południowa obwodnica Bielska Podlaskiego ma być gotowa do 2025 roku. Do jutra można zgłaszać kandydatów do nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. To honorowe wyróżnienie zostało ustanowione 10 lat temu przez Muzeum Powstania Warszawskiego i ma na celu wyróżnienie osób, dla których, tak jak dla legendarnego żołnierza batalionu Zośka, pomoc innym jest naturalnym odruchem, a wartości takie jak bohaterstwo, pomoc słabszym czy przyjaźń są najważniejsze. Do nagrody mogą być zgłaszane osoby, które podjęły wyjątkowe działania lub ich postawa zasługuje na specjalne wyróżnienie. Nagroda Jana Rodowicza Anody to nagroda dla ludzi wyjątkowych, dlatego że takich, którzy umieją się poświęcać dla innego człowieka, dla dobra wspólnego, dla jakiejś ważnej sprawy. Potrafią też protestować przeciwko czemuś złemu, co widzą w swoim otoczeniu, a potrafią komuś po prostu uratować życie. Wyjaśnia dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, który dodaje, że kandydatów można zgłaszać w trzech kategoriach. Za całokształt dokonań, za akcję społeczną, inicjatywę, dzieło oraz za wyjątkowy czyn. Kandydatów do nagrody imienia Jana Rodowicza Anody można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie www.1944.pl, a zwycięzców poznamy na początku maja przyszłego roku. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Do przerwy 0-1, a tu proszę, Lechia odwróciła przebieg meczu i na koniec to gdańszczanie cieszyli się ze zwycięstwa z Zagłębiem Lubin 2-1. W pierwszej połowie karnego wykorzystał Filip Starzyński. Lechia zawdzięcza wygraną Marco Terracino. Niemiec wyrównał w 84 minucie, a 10 minut później dał lechistom prowadzenie. We wcześniejszych sobotnich spotkaniach Piast Gliwice przegrał z Wartą Poznań 0-1, a Radomiak uporał się z Górnikiem Zabrze 1-0. Górnik Łęczna teraz gra z Lechem Poznań. Rzucam okiem na tablicę wyników. Na razie jest 0-1. Rozpoczęła się druga połowa. Lech prowadzi od 18 minuty za sprawą Amarala. Robert Lewandowski strzelił gola dającego zwycięstwo Bayernowi w meczu z Freiburgiem. Monachijczycy wygrali 2-1. W Hiszpanii Barcelona prowadziła 3-0. Roztrwoniła jednak przewagę i na koniec zremisowała z Celtą Vigo 3-3. We Włoszech piłkarz reprezentacji Polski Kamil Glik ukarany czerwoną kartką w 25 minucie na zapleczu włoskiej ekstraklasy. Jego Benevento przegrało u siebie z Frosinone 1-4. Hubert Hurkacz nie znalazł sposobu na Nowaka Dżokowicza w półfinale turnieju w Paryżu, choć w trzecim secie było blisko, skończyło się tiebreakiem. Ostateczny wynik 6-3, 0-6, 6-7. Serb w finale zmierzy się z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem, a Polakowi na pocieszenie pozostaje awans do ATP Masters w Turynie. Polski Związek Kolarski ma nowego prezesa. Został nim Grzegorz Botwina, który jest osobą z zewnątrz. Dotąd nie działał w strukturach kolarskiej centrali. Misja niemożliwe przed nowymi władzami. Spłacić wielomilionowe długi zaciągnięte przez poprzedników. Pozostaje trzymać kciuki i życzyć, aby kłopoty finansowe związku nie dotykały samych zawodników. Dziś wieczór siatkarski w plus lidze Zaksa. Kędzierzyn Koźle wygrała z Asseco Resowią 3-1. Reprezentacyjny libero Paweł Zatorski musiał tłumaczyć się tym razem z porażki. Bardzo chciałbym, żeby wszystkie sety, wszystkie nasze partie wyglądały właśnie tak jak ta pierwsza. Ten set pokazał, jaki potencjał drzemie w naszej drużynie. Musimy przede wszystkim grać mocną zagrywką i to jest droga do wygrywania z silnymi i teoretycznie słabszymi zespołami. I widać to było, że Zaksa ruszona była naprawdę do pokonania. W kolejnych setach ten element wybitnie na mnie siedział. Na tym polega siatkówka. Oni przetrzymali trudne momenty, lepiej realizowali później swoje założenia. Myślę, że lepiej też wyglądali, jeśli chodzi o siły swoich liderów wyskakanych i silnych. Także oczywiście bardzo żałuję, że tak się potoczyło to spotkanie. Kuprum Lubin pokonał GKS Katowice 3-1. Od pół godziny grają w Radomiu. Również rzut oka na tablicę wyników. Tam jest w tej chwili... jest 0-1, Warta Zawiercie do 21 wygrała pierwszy set, a u pań w Tauron Lidze ŁKS ograł Jokera Świecie 3-1, taki sam wynik był w Rzeszowie. Developers nie pozostawił wielkiej swobody Beniaminkowi z Opola, było 3-1. I na koniec pływanie. Bez medalu, ale z rekordem Polski kończą sobotnie zmagania nasi reprezentanci podczas Mistrzostw Europy na krótkim basenie w Kazaniu. W sztafecie mieszanej w składzie Juraszek, Majerski, Tchórz oraz Łosik na dystansie 4x50 metrów stylem dowolnym do medalu zabrakło zaledwie 0,06 sekundy. Sport w Trójce już za 2 godziny. Na termometrach jutro przeważnie od 8 do 11 stopni, poza tym bez opadów jedynie w południowej połowie kraju, gdzie indziej miejscami przelotne opady deszczu. Na terenach podgórskich rano możliwe gęste mgły. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 20 lat temu ukazał się ich debiutancki album, a w tym roku wydali już 6. płytę zatytułowaną Hero. Po jej wysłuchaniu można powiedzieć, polski art rock ma się znakomicie.

Trójka. Program trzeci. Sisters Sanctuary, The Cult. Program trzeci Polskiego Radia. Zaglądam do skrzynki pocztowej i widzę od kogoś, kto się podpisuje jako słuchacz, wiadomość. Dobry wieczór, dlaczego tak tragiczną muzykę pan prezentuje w radiu? Dlaczego tyle tych samych wykonawców powtarzanych na okrągło? Może pan słuchacz po prostu pomylił rozgłośnie, nie wiem, słucha jakiegoś 5-10-15. Bo tutaj, proszę pana, krytyka oczywiście, ja biorę na klatę, ale czy Sisters Sanctuary było dzisiaj w programie albo tydzień temu? Chyba nie było. Jakie chyba? Wiem, że nie było. Posłuchajmy z kolei głosów z drugiego bieguna, hiper zadowolonych, a czemu nie, dla równowagi. Wieczór, witam trójeczkę, tu Zdzisław z taksi. Słucham tej trójeczki po prostu, no, czat. Naprawdę się super jeździ. I pan Łukasz prowadzący, że tak powiem, zadał pytanie, co się nam kojarzy z latami 80., nie? Myślę i przypominam sobie i powiem tak, po Persi przede wszystkim i punki, panki, którzy, że tak powiem, chodzili w skórach, z emblematami i włosy zrobione na cukier. Wiadomo, to były lata 80., to był czat i te bójki, te walki, Republika oczywiście, w tym wszystkim Grzegorz Ciechowski nieodżałowany z tą swoją grzywą. Także czat po prostu, no piękne, wspaniałe czasy, które no minęły, ale są w naszych sercach gdzieś, nie? Bardzo dziękuję. Tak, wojny depeszów z pankami, to ja znam z opowieści takie historie. Nie wiem, czy bójki to jest coś, za czym pan naprawdę tęskni, ale no pewnie za tymi wygranymi pan tęskni. O, myślę, że to może być prawda. 2 2 7 3. Zapraszam serdecznie. Wspominki lat 80. Muzycznie także. Culture Club to Time, a za chwilę It's a Miracle. Program Trzeci Polskiego Radia cały czas z państwem. Trójka. Program trzeci. It's a miracle. Program trzeci cały czas z Państwem. Culture Club, It's a Miracle, za nami. Dwa utwory od Culture Club. Zbliżamy się coraz bardziej do coraz bardziej rytmicznej muzyki i w zasadzie najbliższe 1, 2, 3, 4 utwory będą oparte stricte na rytmie, dlatego że to są utwory, które powstały w momencie, jak biali zaczęli robić hip-hop w Stanach. Mam na myśli panów z zespołu Beastie Boys. Utwór Hey Ladies teraz, a za chwilę Make Some Noise. Proszę bardzo, 28 minut po 21. Like wine as I get older, I'm getting older, competition. competition is waning. I got the ball in a single lane in. We got a party on the left, a party on the right. We want a party for the motherfucking right to fight. Program trzeci w rytmie hip-hopu dzisiaj, znaczy dzisiaj teraz. To kilka utworów, które wspominają początki tworzenia tej muzyki na naszej antenie i za chwilę kolejne dzieła z tego gatunku. Później wrócimy do grania bardziej gitarowego, ale wszystko w swoim czasie. Co było fajnego w latach 80. Dwie dwójki, siedem trójek. Nie chciałbym powiedzieć, że w latach 80. fajne było tylko młodość, nic więcej. Nic więcej. Biedna, nigdzie nie można było, nic nie było, nic nie można było kupić tutaj na wschodzie Polski, bo tam w centrum to inaczej było. Ale u mnie to była tragedia, ale tylko młodość była fajna. Bardzo dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek. Pan tutaj o technologii trochę opowie. Wspaniałą rzeczą, jaką stworzyliśmy, był Radmor 5102, jeśli ktoś pamięta. Dźwięk i puszczana muzyka dzisiaj to było jedno. Sprawdźcie to kiedyś. Bardzo dziękuję. Czekam oczywiście na więcej wspominek i wspominków z lat 80. Dwie dwójki, siedem trójek, nasz numer bez zmian. Teraz na antenie House of Pain, utwór Jump Around. Za chwilę też część House of Pain, czyli Sam Everlast w utworze What It's Like. Ja zupełnie celowo te dwa utwory zestawiam ze sobą, żeby pokazać Państwu pewną ewolucję artysty. Od rapera po muzyka, który bardzo lirycznie występuje z gitarą akustyczną. Dużo zmian w jego życiu nastąpiło, kiedy w wieku 29 lat przeszedł rozległy zawał serca. Mówimy o panu Everlaście z House of Pain, czyli najpierw House of Pain, później Everlast, a na zegarach dokładnie równo co do minuty 21:37. I won't ever

Everlast, wcześniej w wydaniu House of Pain, tym wydaniu, od którego zaczynał. Później, kiedy postanowił się uspokoić, zaczął brzmieć tak, jak właśnie przed sekundą usłyszeliśmy na antenie Trójki. Ja, szukając utworu właściwego, w mojej opinii, do dzisiejszej audycji, uświadomiłem sobie straszną rzecz. Po raz kolejny sobie uświadomiłem, że czas nie stoi. Proszę Państwa, Everlast to jest facet, który ma siwą brodę już. A ja go pamiętam, jak w pięknie przystrzyżonej fryzurze występował jeszcze w MTV w czasach, kiedy ta stacja grała muzykę. I teraz sam zacząłem brzmieć jak ktoś, kto narzeka, że kiedyś to były czasy, a dzisiaj nie ma czasów. A nie o to tutaj chodzi. Co było fajnego w latach 80. O to dzisiaj chodzi w Departamencie Rytmu. Dwie dwójki, siedem trójek. Nasza młodość na pewno i na pewno to, że byliśmy bardziej otwarci, nie było wyścigu szczurów. Lubiliśmy to siebie nawzajem. Chyba to. A teraz jest całkiem inaczej. Młodzież, każdy sobie, nie ma takich spotkań, nie wiem, nie ma takiej otwartości na drugiego człowieka. W ogóle się nie patrzy na drugiego człowieka. No, ostatnio to prawda, ostatnio to przez koronawirusa oczywiście i przez pandemię. Natomiast no, kiedyś nie było wyścigu szczurów, bo o co tu się było ścigać? Każdy dostawał porówno, czyli nic. Dwie dwójki, siedem trójek. Zadajcie pytanie, co było fajnego w latach 80. W latach 80. były dobre słodycze z Baltony, lalka Barbie z Peweksu i granie w gumę na osiedlu w małym mieście na farmie. Oho, lalka Barbie. Wyczuwam walutę z drugiej strefy. Dobrze, Insane in the Brain, Cypress Hill, żeby rytmiki stało się zadość w Departamencie Rytmu. Dwa utwory od nich, bo Insane in the Brain teraz, ale How I Could Just Kill a Man, to za moment. Were you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco? Trójka. Program trzeci. I want you passing, you're missing the hooter of the funky Buddha. I looter up your fucked up style to get wicked. So come on, it's like we're starting to kick it. Cause we're like the outlaw style, when suckers are hiding. Jump behind the bush when they see me driving by. Hanging out the window with my Magnum. Taking out some putos, acting kinda local. I'm just another local kid from the street getting paid for my vocal. Here is something you can't understand. I work at this killer man. Here is something you can't. For some action, just a fraction of friction. I got the clearance to run the interference into your satellite, shining a bad light. Check out the gap, and I know that'll get you right. Here's an example, just a little sample. I work at this killer man. One time tried to come in my home, take my chrome. I said, yo, it's on. Hey, cover, son, or your ass die. How you like my chrome? Then I want the rookie pass up. Didn't have to blast out, but I did anyway. Cypress Hill w trójce na 6 minut przed 22. Wiem, że buja, kiedy realizatorka się buja. Olga, prawda? Dobrze jest, dobry rytm, tak? Olga przytakuje pani realizator. Proszę państwa, co było dobrego w latach 80., które to minęły dawno temu, to 40 lat temu było, ale coś dobrego było przecież. W 80. mocni byli polscy piłkarze, trzecie miejsce na mundialu w Hiszpanii i w Meksyku, awans grupowy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No ma pan rację, rzeczywiście. No ale to było. Teraz trochę gorzej idzie. Po godzinie 22 wrócimy do dyskusji. Muzyka lat 60. będzie po 22. Teraz jeszcze Depeche Mode. We'll be right back.